Wiem dokładnie, jak ja mam to zrobić, zio. To są rymy napisane spontanicznie. Burikson wypowiada się lirycznie. Morderca, to jest hardkorowa komercja. Beat 600V mnie zajebiście nakręca. Na raz są kłopoty, na dwa rodzą się rymy. Przyjechali do schronu chłopaczyny nagrywać. Wszyscy lubią tu przebywać. Nagrywać kawałki, bo tu się nagrywa. Słuchawki nakładają na uszy. Póki po nie suszy gardle, nagrywają podbity miękkie i twarde. A to jest schron, a to się nazywa Burikson. Rap, a schron, to jest prawie mój dom, ziom. Bity 600V przywożę są. Reprezentuję skład, gibon. Dodaj do ja przedrostek, co? Bo gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. B, R, X. To są spontanicznie zapisane rymy. To jest zajebisty rap, to co robimy. W schronie, przy mikrofonie i gibonie. W kabinie kolejne wersy rozkminie. 365 dni w roku z imprezą. Cały czas na rymy mamy sezon. Gib, on spłonie. I rymy, które siedzą w Burikstonie. Co nie, jak nie, jak tak tu jest. Gibony w dłoni, cały skład tu jest. Jak siedzę w kabinie i cały czas paplam, to pot wychodzi ze mnie i się skrapla. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Gibon, daj mi mikrofon. Spontanicznie napisana strofa za strofą. Thank you.